reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 stycznia, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. W ciągu kilku tygodni gotowa ma być ustawa o marihuanie stosowanej w medycynie, zapowiada szef Sejmowej Komisji Zdrowia. Katowicka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zawalenia się kamienic. Agnieszka Radwańska, w drugiej rundzie Australian Open. Ustawa o marihuanie do celów medycznych będzie gotowa w ciągu kilku tygodni, powiedział Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia z PiS. W opinii Bartosza Arłukowicza, szefa Komisji Zdrowia z PO, przyjęcie ustawy blokuje minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Jestem przekonany, że nie chcę jej wprowadzić. Nie wiem, czy jest to szczebel polityczny pana prezesa Kaczyńskiego, czy jest to szczebel ministra zdrowia. Na pewno blokada poszła i trzeba pytać posła Raczaka, dlaczego te prace do dzisiaj się nie posuwają do przodu. Mimo że ustawa została poprawiona, Leroy szuka kompromisu. Ja także szukałem kompromisu ze strony odpowiedzialnego za to, w jaki sposób te przepisy są tworzone z punktu widzenia Komisji Zdrowia, więc wszyscy są gotowi. Przeciwnego zdania jest Tomasz Latos. Poseł PiS uważa, że ustawa zostanie wkrótce uchwalona. Jestem przekonany, że ten projekt będzie w najbliższym czasie uchwalony i podkomisja przyjmie sprawozdanie. Te wszystkie problemy, które były w ostatnim czasie, są też związane z protestem, który był w Sejmie i Sejm normalnie nie funkcjonował. Natomiast z tego, co mi wiadomo, wszystko jest w najlepszej drodze, aby stosowna ustawa była przyjęta. Doprecyzujmy, mówimy o leczniczym zastosowaniu marihuany, a nie o leczniczej marihuanie. W Sejmie są dwa projekty. Jeden przygotowany przez posła Piotra Leroy-Marca z klubu Kukiz 15 wpłynął w lutym ubiegłego roku. Jego pierwsze czytanie odbyło się w październiku na forum Komisji Zdrowia. Powołano podkomisję, która jeszcze nie przygotowała sprawozdania. Drugi, zwany ustawą Kality, złożony został w sierpniu przez SLD w formie petycji. Jego współautorem był Tomasz Kalita. Były rzecznik SLD zmarł wczoraj na raka mózgu. Śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy budowlanej wszczęła katowicka prokuratura. W jednej z kamienic w dzielnicy Szopienice zawalił się strop. Czterech mężczyzn, którzy prowadzili prace remontowe, zostało przysypanych. Na szczęście szybko udało się ich wydostać, mówi prokurator Maria Górecka. Jeszcze w chwili obecnej trwają na miejscu zdarzenia prace z udziałem inspektora nadzoru budowlanego, który ostatecznie ma zająć stanowisko, czy budynek pozostanie w takim stanie, czy można go pozostawić w takim stanie, jak jest, czy też będzie konieczne wyburzenie. Życie nastolatków poszkodowanych w wypadku nie jest zagrożone. Jeden z nich jest jednak w ciężkim stanie. Chłopcy trafili do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Dwaj pozostali poszkodowani są w szpitalach w Mysłowicach i Katowicach. Będzie trzecia tura głosowania w wyborach na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W drugiej turze żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej, bezwzględnej większości głosów. Najwięcej, podobnie jak w pierwszej turze, uzyskał Antonio Tajani, kandydat Chadeków 287, drugi z poparciem 12 europosłów był kandydat socjalistów Gianni Pittella. Problemy europejskie zdominują rozmowy szefowej rządu Beaty Szydło z kanclerz Niemiec. Angela Merkel przyjedzie do Polski na początku lutego na zaproszenie premier. Brexit, migracje, kwestie bezpieczeństwa, no i te zmiany, przed którymi stoi Unia Europejska. Szef MSZ Witold Waszczykowski mówił rano w salonie politycznym Trójki, że wizyta planowana jest w okolicach 7 lutego. W serwisie Trójki teraz dobra wiadomość dla kibiców. Agnieszka Radwańska awansowała do drugiej rundy Australian Open. W pierwszym meczu pokonała Bułgarkę Cvetanę Pironkową 6-1, 4-6, 6-1. Cezary Gujew. 13 mecz obu tenisistek, a w 13 rocznicę śmierci Czesława Niemena można powiedzieć, dziwny jest ten tenis. Po łatwo wygranym przez Polkę pierwszym secie 6-1, w drugim lepsza Bułgarka, która wygrała 6-4. Obie znają się znakomicie, co prawda aż 9 wcześniejszych zwycięstw Agnieszki, ale zacięte boje, zwłaszcza na kortach Wimbledonu. W decydującym secie imponowała odwaga popularnej Agi, solidność i pewność gry dały wygraną Agnieszki Radwańskiej 6-1 w ostatnim pojedynku drugiego dnia turnieju. A kolejną rywalką Radwańskiej będzie Chorwatka Mirjana Lucić-Baroni. Z gorącego Melbourne wracamy na stary kontynent, stary i zimny. Zima zaatakowała Francję kontynentalną i Korsykę, gdzie wprowadzono podwyższony stan alarmu pogodowego w górach. Wiele dróg jest nieprzejezdnych. Mrozy miejscami dochodzą do minus 15 stopni Celsjusza, a w Alpach do minus 20. Prefektury mają sporządzać listy potrzebujących, by można było przygotować odpowiednią liczbę miejsc w tymczasowych schronieniach. Na ulicach pojawiły się patrole Czerwonego Krzyża i organizacji humanitarnych, udzielając potrzebującym pomocy. Gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną, stąd niewykluczone, iż zostaną wprowadzone ograniczenia. Na Korsyce intensywnie sypie śnieg, na drogach jest gołoleć, wiatr w porywach osiąga 100 km na godzinę, zabroniono jazdy ciężarówką, nie kursują połączenia promowe ze stałym lądem. W Alpach i w Pirenejach, gdzie wiele samochodów utknęło w zaspach, istnieje bardzo poważne zagrożenie lawinami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio.

זו התוכנית. בנות! ליגה, ליגה, ליגה, ליגלייז. בנים! ליגה, ליגה, ליגה, ליגלייז. בנות! ליגה, ליגה, ליגה, ליגלייז. בנים! ליגה, ליגה, ליגה, ליגלייז. כולם ביחד! ליגה, ליגה, ליגה, Zespół Hadak na hasz, który nie stroni od zabierania głosu w tematach społecznych i politycznych. Piosenka z płyty wydanej, z tego co pamiętam, chyba w zeszłym roku. A my teraz o fotografii porozmawiamy, a dokładniej fotografii z podróży, która tworzy osobną kategorię. Gdy wykonujemy te fotografie dla siebie, no to mają dokumentować to, gdzie byliśmy i co widzieliśmy. Co innego, gdy zdjęcia wykonują profesjonaliści, obwieszeni ciężkimi aparatami, z których wystają długie, profesjonalne obiektywy. No po ich zdjęciach z tych bliższych i dalszych zakątków świata spodziewamy się inności, jakiegoś innego rodzaju estetyki, której nie mamy wokół siebie, a która, jak się nam wydaje, gdzieś tam daleko w tych innych krajach i innych kontynentach jest. No więc skoro fotograf tam jedzie, no to niech nam to piękno egzotyki na zdjęciach utrwali i przywiezie ze sobą. Takie mamy oczekiwania, do tego te oczekiwania rosną coraz bardziej. I rzeczywistość może czasem im nie sprostać. Wtedy fotograf może uznać, że komputerowa obróbka zdjęć wypełni lukę między popytem a podażą. A jak daleko może się posunąć? Dzisiaj poznamy opinię Piotra Trybalskiego, fotografa podróżującego. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Silna jest pokusa, żeby takie zdjęcie przewiezione z Afryki, z Azji, z dalekich stron uczynić jeszcze piękniejszym, jeszcze lepszym przy pomocy komputera? No, odkąd się pojawiły media społecznościowe, to ta pokusa jest ogromna, wręcz jest wpisana w fotografowanie. Bo ważne jest zainteresowanie oraz pozytywna reakcja. Lajki. Tak. Ważne są lajki, ważna jest akceptacja. Zresztą to jest taka uniwersalna rzecz, która dotyczy nas w ogóle, naszej aktywności. Chcemy być akceptowani, cokolwiek, czegokolwiek byśmy nie robili, a tym bardziej, jeżeli jest twórczość, jeśli jest to twórczość, która ma znamiona artystyczne, to w dwójnasób chcemy mieć tę akceptację i wtedy zdarza się, że wszystkie chwyty dozwolone. Używasz komputera do edycji zdjęć? Każdy powinien używać komputera do edycji zdjęć, z tego względu, że fotografia cyfrowa, tak jak fotografia analogowa, kończy się jakąś obróbką, edycją tych zdjęć. Tylko narzędzia się zmieniły. To jakich narzędzi można użyć według ciebie, żeby pozostać w zgodzie z samym sobą i z moralnością, z etyką? Nie chodzi mi o wymienianie konkretnych narzędzi, konkretnego programu, ale no dobrze, inaczej powiem. Zrobiłeś zdjęcie, które jest niedoświetlone. No i może czegoś brakuje, może czegoś jest za dużo, czy... Takie błędy generalnie się koryguje. To też w zależności od tego, po co robi się fotografię, po co się to fotografuje. Jeżeli ktoś jest fotografem, nazwijmy to krajobrazu i kręci się wokół tak zwanej fotografii fine artowej, artystycznej, czyli jest to jego wizja, czyli zderzenie tego, co widział, gdzie był, z jego wrażliwością, z umiejętnością wykorzystania narzędzi, bo narzędzia komputerowe do edycji zdjęć to jest jak malarstwo. Tutaj też trzeba mieć talent. To nie jest tak, że program zrobi za nas wszystko, no to sky is the limit. To można pójść absolutnie w coś, co będzie zupełnie no, rozbieżne z tym, co widzieliśmy. I to jest okej, bo to jest sztuka. W momencie, kiedy jesteśmy fotografem, który ma ambicje reporterskie, dokumentacyjne, który chce pokazywać rzeczywistość bez ingerowania w tę rzeczywistość, stać obok z aparatem i fotografować, który chce komentować też potem fotografią tę rzeczywistość, to tutaj już mamy knebel ograniczeń, który nas trzyma w ryzach. Pierwsza rzecz, taka najbardziej oczywista, fotomontaże, czyli nic nie usuwamy ze zdjęcia i nic do zdjęcia nie dodajemy. No dobrze, ale mnie jako odbiorcy chyba nie jest dla mnie tak bardzo istotne, żeby wiedzieć, czy ktoś coś usunął, czy nie, jeżeli mniej więcej treść oraz temat zdjęcia zostały zachowane i mnie się to zdjęcie podoba i robi na mnie wrażenie, wywołuje emocje, wywołuje reakcje. Tak. Jakie znaczenie ma w tym momencie niewielki retusz, że ten krzaczek nagle zniknie, a był wcześniej, albo na przykład ten kamień był troszkę bardziej na lewo, a teraz jest bardziej na prawo? Można podejść do tego w sposób taki bardzo skostniały. Takie są zasady i już, prawda? Mhm. Czyli jest fotograf, widzi scenę, rejestruje tą scenę tak jak potrafi, tak jak zauważył, tak jak miał refleks, tak jak miał sprzęt przygotowany. Jeśli mu się nie udało, to trudno. Po prostu to trudno. Bądź można podejść do tego tak jak w swoich zdjęciach, czy też w niektórych zdjęciach Steve McCurry podszedł, zresztą nomen omen znany fotograf od tego słynnego zdjęcia afgańskiej dziewczyny z okładki National Geographic. Jakbyś opisał jeszcze to zdjęcie dla tych, którzy nie pamiętają? To jest jedno z zdjęć, jego zdjęć retuszowanych. Grupka dzieciaków biegnie za piłką, to jest gdzieś w Wietnamie, gdzieś w Azji Południowo-Wschodniej, prawdopodobnie na takim podmokłym polu woda rozbryzguje się. No i tam dwie rzeczy mu się nie udały. Pierwsza rzecz, że dzieciaki biegną za piłką. Tak, tak. Piłka była za blisko krawędzi i uciekała z kadru po prostu i to było widać. No, kompozycyjnie to zdjęcie było niedoskonałe. Spóźnił się ułamek sekundy. Dokładnie tak. A z drugiej strony jeden z głównych, można powiedzieć, obiektów chłopców na tym zdjęciu miał na swoich plecach drugiego młodego chłopaka w tle, który po prostu był jakby no, sklejony. Zdjęcie jest płaskie, więc był sklejony z tym pierwszym, więc tamta osoba została z tego zdjęcia wycięta. Formalnie, patrząc na to zdjęcie po edycji i przed edycją, jest dokładnie, moim zdaniem, ten sam przekaz. Oczywiście no to właśnie, poprawione... Chłopcy biegną, jest dynamika, jest radość, tak. Jest jakaś energia w tym zdjęciu, tak. Jest przestrzeń. Wobec tego jeden chłopiec więcej, jeden mniej. Ale fotografia dokumentalna pokazuje prawdę. Tak samo jak dokument radiowy, tak samo jak dokument telewizyjny. No dobrze, ale to teraz porozmawiajmy w takim razie może o zagadnieniu prawdy trochę z mojego poletka. Tak. Każde nagranie, które wykonuję, to jest nagranie, które trwa... Nie mówię o przygotowaniach oczywiście, ale samo nagranie powiedzmy trwa pół godziny, z czego na antenę, w związku z tym, że mam ograniczenia czasowe, czy nawet możliwości czysto fizyczne, może się pojawić na przykład 10 minut. Coś wytnę, coś zostawię. Czy to jest dokument? Może być, prawda? Ale nie musi, dlatego że ja dokonuję pewnej ingerencji w te treści, które ktoś mi przekazał. Fotografia jest dokładnie to samo. Przepuszczam to przez filtr własnego umysłu, swoich umiejętności, czy brak umiejętności i powstaje coś na końcu. Tak, ale cała ta historia, którą opowiesz w radio, jest historią prawdziwą, prawda? W fotografii mamy podobną sytuację, kiedy mówimy na przykład o fotoreportażu. To jest kilka zdjęć, 6, 9, 12, 15, 25, projekty długofalowe, czasami trochę więcej. I sztuką jest tymi zdjęciami powiedzieć historię, żeby była jak najbardziej kompletna, żeby dotknęła tych zagadnień, których dotyczy, wszystkich wybranych, najważniejszych. Wiadomo, że zawsze dokonujemy z tej selekcji, ale to nie znaczy, że dokładamy do tej historii coś, czego nie było. Wyobraźmy sobie takie zdjęcie słynne, które było też kwestionowane. Jedno z zwycięskich zdjęć w konkursu WordPress Photo. Grupa mężczyzn niesie dzieci, taka ulica, zbieżna perspektywa, martwe dzieci, jakieś bombardowanie. Już nie pamiętam, skąd tak, to zdjęcie pamiętam, było. Pamiętam, że bardzo dramatyczna wymowa. Bardzo dramatyczna fotografia i ktoś zakwestionował, hej ludzie, ale tu jest inne światło, prawda? Tutaj zupełnie inaczej widać. Tu cienie są takie, tu są cienie takie. Abstrahując od tego, wyobraźmy sobie, że ta sytuacja była zupełnie inna. Fotograf powiedział, słuchajcie, jak wy w tej ulicy będziecie z tymi dziećmi, to będzie bardziej dramatycznie wyglądało i ja tą fotografią bardziej dramatycznie pokażę tą historię, którą chcę opowiedzieć. Pytanie, czy ma prawo, czy nie ma prawa? Jeżeli to się przełoży na reakcję widzów w postaci większej świadomości tego, co się dzieje na świecie i być może jakiejś reakcji, na przykład chociażby w formie udziału w akcji charytatywnej, to dlaczego nie? Dlatego prawdopodobnie powstał nowy konkurs przez organizację organizującą WordPress Photo, stworzony storytelling, czyli opowiadanie historii, w której prawdziwa historia jest opowiedziana fotografiami, czy też multimediami, bo tam można mieszać różne media, w dowolny sposób. Czyli fotograf może zrobić wszystko, może to zilustrować w sposób w miarę dowolny, byle to było prawdziwe. Może ustawić zdjęcie? Może ustawić zdjęcie. Coś, czego de facto oprócz portretu, portret jest jedynym takim wytrychem, w którym ustawia się zdjęcie. I ja zresztą też moje zdjęcie zostało taki tak zwany portret sesyjny, wyróżniony w Grand Press Photo, to było zdjęcie ustawione. Ale kluczem w portrecie sesyjnym jest to, że... No portret z definicji jest ustawiony. Tak, tak, ale to musi być portret prawdziwy. Czyli jeżeli ja tam pokazałem człowieka, który otwiera świątynię buddyjską na Sri Lance i taki malutki kluczyk ma, no to on stoi z tym kluczem. On nie stoi na rękach, bo ja mu powiedziałem, stań na rękach, bo to będzie bardziej widowiskowo wyglądało, że ten buddyzm to w ogóle stoi na rękach, prawda? To jest ta różnica pomiędzy tym, co można, a czego nie powinno się robić. Piotr Trybalski, rozmawiamy o etyce fotografii. Piotrem Trybalskim rozmawiamy o prawdzie, etyce, moralności fotografii tej przewiezionej z podróży z dalekich i bliższych krajów. Powiedziałeś, że zdarzają się takie sytuacje, te jedno zdjęcie wymieniłeś, kiedy fotograf dokonuje korekty na zdjęciu, która twoim zdaniem przekracza te granice etyki. Na ile to jest duże zjawisko właśnie to, że fotografowie z nazwiskami, z dokonaniami, z nagrodami idą w tym kierunku, to znaczy dokonują realnych korekt w zdjęciach, w kompozycji, w obiektach, które są na zdjęciu zawarte. Trudno mi powiedzieć liczbą, jak duże jest to zjawisko, oprócz tego, że... Nie wszystko można, na pewno jest wiadome, to swoją drogą. Większość nie jest wiadoma, ale można podać jeden przykład, ubiegłoroczne World Press Photo, w którym 20% finałowych zdjęć, czyli tych, które zostały wybrane już do finału, zostało zdyskwalifikowane, czy też autorzy tych zdjęć zostali zdyskwalifikowani, ze względu na to, że pogwałcili zasady edycji zdjęć właśnie do tego konkursu. To dużo, twoim zdaniem? Ogromna ilość. Czy to jest tak, że jesteśmy w czasach, kiedy taka edycja zdjęć jest czymś nie do uniknięcia? To znaczy, że zjawisko się będzie poszerzać i może za chwilę te zdjęcia takie dokumentalne, które nie mają w sobie tej ingerencji, głębokiej ingerencji komputera, może zejdą na dalszy plan? Bo te edytowane zawsze, wiesz, bo to jest coś takiego, mam dwa zdjęcia przed sobą, nie wiem nawet, kto jest autorem. Jedno do mnie przemawia bardziej, drugie przemawia mniej. Ja nie wnikam, czy to pierwsze jest tym zdjęciem artystycznym, gdzie twórca poszedł dalej w ingerencji w obraz i zrobił korektę, czy ten drugi tak zrobił. Patrzę, które bardziej na mnie robi wrażenie i to wybieram. To zdradzę ci taką największą tajemnicę każdego fotografa, który ma ambicje. To między nami zostanie. My chcemy, żeby nasze zdjęcia były wielowymiarowe, a nie jednowymiarowe, czyli efekt wow, który wywołuje zdjęcie. Mhm. Ktoś patrzy na nasze zdjęcie i mówi wow, ale piękne, jeszcze słowo piękne jest tutaj kluczowe i nic więcej, to jest porażka fotografa. Bo jeżeli ktoś wraca do zdjęcia, jeżeli ktoś w zdjęciu odkrywa jakieś warstwy znaczeniowe, zauważ, że najlepsi fotografowie to są ludzie renesansu, interdyscyplinarni. Oni nie kształcili się jako fotografowie, oni mają wiedzę, oni są czytani, oni są wyglądani, znają sztukę, znają film i próbują to wszystko, mówiąc kolokwialnie, żenić w tej fotografii. Mhm. To jest naprawdę sztuka. I nie obawiam się w ogóle, absolutnie nie obawiam się tego, że te wszystkie kruczki edycyjne zabiją prawdę w fotografii, bo ta fotografia będzie sobie funkcjonować, tak jak kolor nie zabił fotografii czarno-białej. Tak fotografia ta fajna artowa będzie sobie funkcjonować i powinna. Czyli ta bardzo dobrze, artystyczna. Storytelling, w którym używa się wszystkie chwyty dozwolone po to, żeby pokazać historię, będzie w sobie funkcjonowała. Przecież w dokumencie też powstał tak zwany mokument, prawda? Czyli fałszywe, zupełnie wymyślone historie opowiedziane w formie dokumentu, dokumentalnie. I to jest też fajny rodzaj rozrywki. Czasami rzeczy ważne można w ten sposób też pokazać, wymyślając historię. Kwestia jest tego, jaka jest nasza motywacja. Jeżeli my tworzymy zdjęcie i tworzymy, czyli przygotowaliśmy zdjęcie, a potem jeszcze pomajstrowaliśmy nim potężnie i o tym nie mówimy, a udajemy, że to zdjęcie jest, no tak było, no stary, no tak to sfotografowałem, to jest problem. Ale że o tym mówimy, bo chcemy wywołać konkretny efekt estetyczny, wizualny, czemu nie? Czy to zjawisko, o którym mówimy, które ma wydźwięk negatywny, przynajmniej dla ciebie na pewno, odbije się czasami rykoszetem na tobie, na twoich fotografiach, to znaczy, że bywasz oskarżany o to, że twoje zdjęcie, które jest świetnie kompozycyjnie, dobrze zrobione, że było edytowane i wtedy musisz się bronić przed takim zarzutem? Tak, czasami takie sytuacje się zdarzają. Jedno z moich zdjęć z Senegalu, przedstawiające zapaśników senegalskich. A to powiem tylko, że mogą państwo zobaczyć to zdjęcie na naszej stronie internetowej w galerii ze zdjęciami Piotra. To jest jedno z 14 zdjęć, numer 14 dokładnie. Patrzę teraz na nie. To jest grupka mężczyzn na plaży, którzy sobie właśnie walczą, ćwiczą, trening mają takich słynnych w sumie w Senegalu i w całej Afryce Zachodniej zapasów. No i kilka osób mi zarzuciło, że ja tą scenę ustawiłem, bo ona jest taka teatralna, bo oni wyglądają w sposób nienaturalny. A to jest, mogę pokazać tak zwaną cyfrową stykówkę. To jest pierwsze zdjęcie, które zrobiłem, kiedy tam usiadłem przy nich. Potem zrobiłem jeszcze kilkadziesiąt zdjęć i wybrałem tylko to jedno, bo mi się najbardziej podoba. Jest moim zdaniem najlepsze z całej tej historii. Czasami zdjęcia na przykład z Islandii bardzo budzą dosyć duże kontrowersje z tego względu, że ludziom się kolory tam nie sklejają, nie pasują. Ta zieleń? Nie, przecież ta zieleń jest niemożliwe, żeby taka zieleń była. Ale kto nie widział zieleni mchów i porostów w takich obszarach subpolarnych, tej takiej fluorescencyjnej zieleni, to nie uwierzy, że taka zieleń może funkcjonować. Więc to jest też kwestia tego, że no, pewne rzeczy nam się wydają, że powinny wyglądać tak, jak powinny wyglądać, a one w rzeczywistości są zupełnie inne. Więc czasami takie rzeczy się zdarzają, ale nie na przemysłową skalę. A czy podkręcanie kolorów to już jest przekroczenie tej granicy, której przekraczać fotograf nie powinien, czy nie? To zależy, bo to zależy, jak bardzo w cudzysłowie podkręcimy te kolory. W kategoriach właśnie dużych konkursów fotograficznych można desaturować bądź saturować kolory. Oczywiście pod warunkiem, że ta saturacja nie zmieni zupełnie sceny, ale na przykład nie można robić takich rzeczy, że powiedzmy mamy cztery osoby w fioletowych koszulkach, prawda? A jednej chcemy zrobić koszulkę, żeby była zielona. Mhm. Bo wtedy ta osoba nam się jakoś tam wybije. Tak, absolutnie nie. Ale jeżeli ten fioletowy, żeby wszedł bardziej w wrzosowy, no może nie tu przesadzam, ale był bardziej nasycony fioletowy, czy mniej nasycony, no kiedyś materiały negatywowe tak funkcjonowały, prawda? Inaczej było na Kodaku, inaczej było na Fuji, inaczej było na Akwie, więc to są chwyty dozwolone. To, czego nie można robić, to zawsze mówię, no po prostu dodawać elementów, bądź usuwać elementów ze zdjęć. Czasami kompozycja tego wymaga, w cudzysłowie wymaga, no bo fotografowi się po prostu nie udało, żeby jakiś element dodać albo usunąć, bo wtedy fajniej zdjęcie waży. No tutaj to już wtedy podaje się oryginał zdjęcia w konkursach, najczęściej cyfrowy negatyw, RAW i wtedy się analizuje, co fotograf zrobił na zdjęciu, no i są problemy. Czy jest to środowisko fotografów profesjonalnych taka chęć, żeby tropić tego typu wyjścia poza ramy? Myślę, że nie. Myślę, że tak naprawdę to, co się teraz dzieje, w sensie taka nagonka troszeczkę na te wszystkie edycje niedozwolone, to się dopiero zaczyna. To dopiero nas czeka, bo narzędzie to zjawisko istniało wcześniej, tylko że zawsze teraz zaczęło wychodzić na wierzch. To znaczy wychodzą te historie, te afery, można powiedzieć, fotograficzne. Zawsze istniało, z tym, że teraz jest o wiele łatwiej to przeanalizować, sprawdzić i udowodnić. Bo czyli jest fotomontaż istniał zawsze. Akcja antydopingowa jest możliwa w tym momencie. Trochę tak. Trochę taki antydoping się z tego zrobił. Ale tak jak mówię, to istniało zawsze, z tym, że teraz jest prosto. No fajnie by było, gdyby sami fotografowie zwrócili na to uwagę, że mogą zostać wytropieni i potem jest wstyd. Przede wszystkim wstyd. Bo to jest zawsze pójście na skróty, bo fotograf nie miał czasu, bo nie miał wystarczającej ilości pieniędzy, bo nie udało się. A na przykład w dokumencie nie powinno się odtwarzać scen. No, taka rzecz, która jest, wydaje się, oczywista, prawda? Coś się wydarzyło, fotograf nie zdążył, nie może powiedzieć, słuchajcie państwo, a moglibyście przejść jeszcze raz i pani, gdyby tą rękę tak podrzucała, jak pani podrzucała, bo ja tutaj nie zdążyłem zdjęcia zrobić. Ale ważnej rzeczy dotknąłeś, to znaczy tego, że kiedy profesjonalny fotograf, który się tym zajmuje zawodowo, zarabia na życie w ten sposób, jedzie w jakieś miejsce na świecie, bo ma pieniądze i może wyjechać, bo dostał grant albo z jakiegoś innego powodu może to zrobić i wie, dobra, patrzę na zegarek, mam 3 doby, żeby zrobić zdjęcie. Prawdopodobnie jak zrobię 15 dobrych fotografii, to ten wyjazd się zwróci, zarobię. I przyjeżdża do domu i stwierdza, no nie, nie mam tego. To jest bardzo ważny problem. Ja pamiętam, o pieniądzach porozmawiamy, ja pamiętam stawki dla fotografów za fotoreportaże sprzed 10-15 lat i pamiętam, wiem jakie stawki są teraz. No w niektórych przypadkach to się zmieniło o rząd kwoty. W dół czy w górę? W dół, absolutnie w dół. Bo jest konkurencja większa, bo aparaty są... wszyscy jesteśmy fotografami. No tak. Zacytuję Tomasza Tomaszewskiego. Wszyscy fotografują, zmieniły się też redakcje, inny rodzaj zdjęć. Liczy się tempo, tak? Zdjęcie, żeby było tu i teraz przysłane jak najszybciej. A jak on estetycznie wygląda, to już schodzi ważne, na drugi. Żeby egzotyczne było. I egzotyczne, i żeby było na czasie. Myślę, że ten czynnik czasu jest tutaj kluczowy. My żyjemy bardzo szybko, newsy są bardzo szybkie, jak sama nazwa wskazuje. Więc stawki spadły, więc ja subfotografuję. Bariera wejścia w fotografię jest o wiele niższa, bo wystarczy mieć komórkę i w tym momencie można naprawdę robić dobry dokument. Zresztą są konkursy fotografii tylko komórkowej, są kategorie w dużych konkursach komórkowe, więc to jest znak czasu. I wszystko to sprowadza się do prostego stwierdzenia. Fotograf ma mniej czasu na to, żeby poprawiać swoje błędy na miejscu, więc chwyta się rozwiązania ostatecznego, poprawia te błędy w komputerze. Powiedz jeszcze o tym Senegalu na koniec, o tych zapasach, które fotografowałeś. O co chodzi z zapasami? Tak jak piłka nożna gdzieś w Argentynie czy w Europie, to zapasy lamp są sportem narodowym Senegalu. Ludzie, którzy ćwiczą i są mistrzami w tych zapasach, to jest takie krzyżówka judo, sumo i z zapasami. Więc osoby, które są zawodnikami, no, są noszeni na rękach jak bogowie. Mają kultowy status. Stąd młodzi ludzie, którzy chcą w Senegalu, Senegalczycy, którzy chcą coś w swoim życiu zrobić, chcą wyjechać na zachód, chcą podnieść swój status materialny, ćwiczą, więc każda plaża wzdłuż wybrzeża, w każdej wiosce na pewno znajdzie się miejsce, gdzie młodzi ludzie ćwiczą te zapasy po to, żeby potem w Dakarze na głównej arenie zawalczyć. Ja polecam, wystarczy wpisać do jakiegoś YouTube'a czy gdzieś w internecie LAMP przez 2A, LAMP. To jest naprawdę bardzo widowiskowe i fajnie wygląda. A czy w momencie, kiedy fotografujesz takie sceny, kiedy mężczyźni ćwiczą, coś się dzieje, jest jakaś scena i nagle się pojawia człowiek z obiektywem, ty, czy masz taką potrzebę, albo czy robisz to generalnie, żeby zapytać o zgodę, żeby jakoś się wprosić w łaski, dostać to przyzwolenie, nawet jeżeli to jest skinienie głową, a nie na papierze, proszę, możesz robić zdjęcia. Czy to jest element twojej pracy również, czy to się dzieje w zależności od sytuacji? Tak. To zależy od sytuacji. Czasami jest tak, że po prostu człowiek siada, patrzy, nikt na niego nie zwraca uwagi, wyciąga aparat, za chwilę fotografuje, nikt nie zwraca uwagi. Czasami jest reakcja i wtedy trzeba porozmawiać i potem dopiero fotografować. Czasami zresztą ostatnia opcja, bardzo często wykorzystywana przez fotografów, przychodzi się w jakieś miejsce, zapoznaje się z tymi ludźmi, poznaje się to miejsce, nie fotografuje się i wychodzi się, wraca się po kilku, powiedzmy, oswajanie dniach. Miejsca. Oni już widzą, że to jest ten człowiek i już jest się swoim, już jest insiderem i wtedy o wiele łatwiej się fotografuje. Bardzo dziękuję. Piotr Trybalski był z nami, fotograf podróżujący. don't you take a different line? Don't have to be cruel to be kind. You don't have to lose your mind. You don't wanna suffer for your art. You don't wanna vivisect your heart. And then if you're falling apart, you're probably trying too hard. In the dark. Słuchają Państwo audycji Świat z lotu Drozda. W grupie osób, które w długodystansowym podróżowaniu mają doświadczenie co najmniej duże, znajdują się Alicja Rapsiewicz i Andrzej Budnik. Para znana jest ze swojego bloga, w którym występuje jako Los Viajeros. W Polsce bywają, a obecnie znowu są poza granicami kraju, co nie zaskakuje, natomiast niecodzienna w ich wypadku wydaje się lokalizacja Teneryfa. Tu zamierzają spędzić w sumie 4 miesiące, a pierwsze 30 dni mają już za sobą. Kiedy rozmawiałem z nimi za pośrednictwem internetu, zapytałem, czy nie obawiają się, że Teneryfa będzie ciosem dla opinii na ich temat. No bo przecież oto są podróżnikami i włóczykijami przez duże P i duże W. Wcześniej były rowery, jachtostop, dalekie kraje, a tu nagle Mekka europejskiej turystyki. Szczerze powiedziawszy, kiedy rozmawialiśmy gdzieś tam ze znajomymi o naszych planach na tą zimę, no to też no, mówiliśmy szczerze, że wyjeżdżamy na Teneryfę i tutaj jakby na ich twarzy malował się takie, nie wiem, czy to zawiedzenie, zaskoczenie pewnie bardziej. Nie wiedzieli, jak zareagować, na co ja dodawałem jeszcze, że będziemy badać zachowania niemieckich emerytów na tej wyspie, a tak zupełnie serio. Po prostu szukaliśmy jakiegoś miejsca, które jest ciepłe, gdzie będziemy mogli sobie robić to, co lubimy najbardziej, czyli chodzić w góry, jeździć na rowerze, cieszyć się naturą, która jest wokół nas. A że Teneryfa ma, jak się już okazało przez ten miesiąc tutaj, gdzie jesteśmy, więcej niż jedno oblicze, no to wszystko się zgadza i jesteśmy we właściwym miejscu i dla siebie. Nas Teneryfa też trochę zaskoczyła, bo trochę mieliśmy też taki obraz, no takiej wyspy, gdzie tutaj jest dosyć dużo turystów, gdzie to życie jest łatwo przewidywalne, a tak naprawdę na każdym kroku ta Teneryfa nas zaskakuje, co też jest fajne. To, co chyba jest najfajniejsze w tej wyspie, to że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. I, dokładnie. I można iść na plażę, i można sobie wziąć tego drinka z palemką, ale też można pójść w góry, wejść na wulkan, jeździć po pięknych trasach rowerowych, górskich, uprawiać kitesurfing, więc naprawdę aktywności jest tutaj mnóstwo. W Polsce i w Europie są modne takie parki miniatur, gdzie można mieć takie poczucie, że się było i że się widziało, a podobno Teneryfa jest właśnie takim rodzajem parku miniatur w znaczeniu geograficzno-klimatycznym, jeżeli chodzi o Europę. Jak to jest? Tak, bo tutaj no, mamy kilka różnych klimatów, takie można powiedzieć nawet mikroklimaty, co widać no, dosłownie gołym okiem. I to jest właśnie malutka wyspa w sumie, nie jest tak duża. W ciągu jednego dnia możemy przejść kilka różnych takich mikroklimatów. Tutaj, gdzie my jesteśmy, jest bardzo sucho. Czasami nam nawet zawiewa tutaj wiatr, który niesie pył, drobniusieńki pył z Sahary i bardzo mocno to odczuwamy, wtedy jest cieplej. Ale jeżeli pojedziemy gdzieś na północ, to tam jest wilgoć, tam już jest taki klimat bardziej tropikalny, gdzie jest o wiele więcej roślin, drzew i wygląda to już zupełnie inaczej. Nagle przenosimy się w zupełnie inny, piękny, zielony świat. Wulkan, najwyższy szczyt wyspy Teneryfa, wulkan Teide, właśnie ma charakterystyczną jakby funkcję, która dzieli północ wyspy, tworząc ją bardziej wilgotną i południe, które jest pod mocnym wpływem właśnie afrykańskim, saharyjskim, bardziej suchym. A śnieg jest na szczycie? Bywa. Jak my byliśmy, to był. Teraz, jak byliśmy niedawno w kraterze, to go nie było. Tutaj właśnie niedaleko szczytu Teide jest takie miejsce, w którym testowano łaziki, które były wysyłane na księżyc i miało się po tym księżycu poruszać, a wzięło się to stąd, że po prostu gdzieś tam po pierwszym czy drugim locie na księżyc zbadano glebę, zbadano to podłoże, które tam jest i najbliższym pasującym na ziemię właśnie były okolice wulkanu Teide. No i stąd te eksperymenty tutaj na tej wyspie. Jesteście kilka tygodni, prawie miesiąc, 4 miesiące w sumie tak sobie założyliście. I tutaj przekroczycie na pewno czas takiego turnusu turystycznego zwykłego, ale też czas, kiedy zwykły człowiek jest w stanie wziąć urlop, czyli powiedzmy miesiąc. Wobec tego powstaje pytanie, co robicie na Teneryfie, żeby na tę Teneryfę zarobić? Szukaliśmy słońca, bo bardzo nam go brakuje podczas jakiejś takiej naszej szarej jesieni i zimy. My mamy taki trochę podzielony ten nasz czas zawodowy, bo w sezonie powiedzmy od maja tam do końca października robimy zdjęcia lotnicze, zajmujemy się filmowaniem z drona i tak naprawdę zarabiamy wtedy pieniądze, a większość czasu w zimie staramy się gdzieś wyjeżdżać. Przy tym też większą aktywnością udzielamy się w tej naszej drugiej pasji, czyli w podróżach, publikujemy na Facebooku jakieś rzeczy w social mediach, częściej piszemy na blogu i jakby no, żyjemy z naszej działalności internetowej i też wyjechaliśmy tutaj, znaleźliśmy tą Teneryfę jako takie dla siebie dobre miejsce, ponieważ z jednej strony potrzebowaliśmy dobry i stały dostęp do internetu, bo bardzo dużo naszej pracy, którą teraz wykonujemy, po prostu wykonujemy ją zdalnie, pisząc teksty, wysyłając je do redakcji, prowadząc tego bloga, więc to też takie działania bardziej internetowe, marketingowe. Czyli nie jesteście na Teneryfie tylko po to, żeby zwiedzać i odpoczywać, tylko też, żeby trochę popracować. I tutaj dochodzimy do hasła, którym sami się posługujecie, które nie jest hasłem nowym, ale jakoś zaczyna funkcjonować, jeżeli chodzi o sposób zarabiania Polaków, czyli cyfrowi nomadzi, czyli praca na zlecenie, nieustannie zawsze, ale cały czas z różnych miejsc. To nie jest nic innego jak praca po prostu zdalna, tak zwana freelancerka w potocznym żargonie. Cyfrowy nomadyzm faktycznie też jakby podczas takiej naszej długiej podróży kilkuletniej po Azji, Australii uprawialiśmy w ogóle nieświadomie, bo robiliśmy strony internetowe i z tego się utrzymywaliśmy w podróży głównie. Natomiast dopiero później jakby ta nazwa przyszła do Polski, no a teraz już jest szerzej coraz bardziej znana, więc jakby z naszego punktu widzenia za dużo się nie zmieniło, natomiast trend zdecydowanie rośnie i wydaje mi się, że też coraz więcej ludzi młodych zaczyna się tym interesować, bo no jest to ciekawy styl życia. Wiele osób marzy o podróżowaniu, natomiast nie stać ich na faktycznie wyjechanie na rok czy na półtora roku, ale może zabrać ze sobą pracę, która się nadaje do tego, mogą być programistami, tłumaczami, copywriterami, dziennikarzami, fotografami, którzy swoją pracę wysyłają do redakcji nie tylko do Polski, ale i pewnie i do innych krajów, bo zlecenia zagraniczne też mogą przyjmować oczywiście. No i z tego się utrzymują, a przy okazji mają jakiś tam czas na poznawanie nowego miejsca, w sumie tak trochę jak my w tym momencie, bo 2-3 dni spędzamy jeżdżąc sobie po Teneryfie, kolejne 4 pracujemy, no i tak to w tym momencie wygląda. Też jest czasami taka odwrotna sytuacja, że ktoś jest freelancerem, wykonuje jakąś pracę mieszkając w Polsce, ale wykonuje tę pracę tylko dla zagranicznych klientów, dla Stanów, dla Kanady i dla nich tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ta osoba jest w Polsce, czy ta osoba jest w Kanadzie. Tak sobie myślę, że mieszkanie na Teneryfie to jest chyba coś, co by mi odpowiadało, szczególnie w wymiarze 4 miesięcy. Tylko jest jeden mały problem, gdybym miał na tej Teneryfie pracę swoją wykonywać. Mianowicie dyscyplina i to każdego dnia. Bo można oczywiście pójść na plażę, można pójść na wycieczkę, można usiąść w jakiejś restauracji i z niej nie wychodzić długo. I tak mija dzień za dniem, a zlecenia czekają. Jak sobie radzicie właśnie z tą kwestią, z dyscypliną? No to jest właśnie chyba najtrudniejszy punkt tego typu pracy, żeby właśnie sobie jasno określić, kiedy jest ten czas wolny. No to jest to problem chyba też nie tylko cyfrowych nomadów i ludzi, którzy wykonują tę pracę zdalnie, ale w ogóle osób, które pracują jako freelancerzy, którzy nie są zatrudnieni gdzieś na etat, że faktycznie trzeba umieć zaplanować sobie tę pracę. No tak, ale oni nie mają tych pokus w postaci Teneryfy za oknem. No jest to argument, natomiast no, albo jesteśmy poważni i chcemy, żeby to nasze życie i ten styl życia, który nas interesuje, działał, albo wybieramy podróż na powiedzmy to 2-3 miesiące albo pół roku i potem wracamy do domu i szukamy normalnej pracy. No to jest priorytet, który każdy powinien sobie przed sobą gdzieś tam postawić i sprawdzić, co woli robić. No coś za coś. Życie nie jest idealne i zawsze super łatwe, no więc te wybory też trzeba wykonywać. Przed wami mniej więcej 3 miesiące jeszcze na Teneryfie. Nie boicie się, że to niewielkie miejsce na świecie, czyli 80 km długości i 50 km szerokości, że to miejsce wam się po prostu zwyczajnie znudzi? No ja już panikuję, że wszystkiego nie zobaczymy przez ten czas, no bo faktycznie musimy, to też nie jest tak, że my przez cały ten czas jeździmy, tylko faktycznie pracujemy. Jak na ironię, osoby, które przyjeżdżają tutaj na tydzień, zwiedzają, że tak powiem, no zwiedzają, widzą o wiele więcej miejsc niż my na razie przez ten miesiąc, tak, więc no tak to trochę wygląda, że to jest bardziej życie w podróży niż podróż dla samego zwiedzania i poznawania tej wyspy. Alicja Rapsiewicz i Andrzej Budnik, czyli Los Viajeros, prosto z Teneryfy, gdzie mieszkać będą jeszcze przez 3 miesiące. Godzina 16 za 7,5 minuty. Agnieszka Łukasiewicz, Violetta Myszkowska i Paweł Drozd. Do usłyszenia. هذا الفوضى بتروف زهرة يسيل الشيخ يسوق الكادياك رعبت في السنتر فيل كانت بنا ولا حنش استنى في رأس المال واحد منهم واحد منهم بالجيتار على عقرب البندير يضرب من الحدود خرجوا من الحدود خرجوا